سورت هود څنګه چې بدی ترتیب کې سورې یونس پسې ده زغه دې په سورې په ترتیب نزولی کې هم هغه 51 او دا 52 ده سورۃ هود دعوا سلور دی العبادۃ للہ وحده چا اصل دعوا توحید دا او دیم چنو علیمم بذات صدور غیب دان صرف اللہ دے انزم آیات کی ہوئی او دریم تسلی فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ اُتُولَ سَمْ آیات کی چه مسئلہ پنے ندی کار پرے ندی دعوت پرے ندی حسلورم ترغیب فی التبلیغ واللسم کے افمان کانا علا بینات من ربی ویتلو شاید منو حسلور دعوی دی صورتو او د هر دعوی د پارا واقعات تی جاو پی نقل کی دام بیاو ربط مخ کی سر یو دادی چه دنو علیہ السلام واقعی یونس کی ذکر شو خو اجمالا سور احود کی تفصیل لی پورا توفان را گئے دیم دادی افتتاح د سورۃ یونس او افتتاح د سورۃ هود یو شانتی دی الف لام را الف لام را تشابه الاطراف وتوی دریم دای چې سورۃ یونس یې ختم کا پرد د شرک لا تدعو من دون الله هیم سکس کس کا الله بذرن فلا کاشف له سورۃ هود بوم ختمی په دی باندې ګوره اختتام د دوالو یو شانت دي سلورم داوی چې سورۃ یونس کې ویلو داوت توحید کې او دلیل کې اول کې چې هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام دی سورۃ کې بوم وی هو آیات کې هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء سورة يونس کے آخر کی ہوئی فإن كنت في شك او سورة هود کی بوئی واللسم کی فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء شك مكوا ذي خلق فدي دين کے خواه دغه سیالته ویلو او انتم بمعجزین درې پندوستم کې چې دا خلاصې دي شه د قیامت نه درته به مو یې شلم آیات کې اولایک لم یکونو معجزین فی الارض دا خلق ځان نشي بچ کولی نه په ځمکه کې نه په یونس کې ویلو معلوم من الله من عاصم خو اشتم کې 27 کې دل تبوی دو نوح علیہ السلام پو واقعہ کی 43 کی لا عاصم اليوم من امر اللہ نندی سوک بچکولو والا نشتخا سورة یونس کی عقلی دلائل کسرت سرو او دل تنقلی دی زیادو اگی پسی راوڑو حل تکی امرت دشرکو و صرف فی الدعاء یا فی العبادت او دلتا بدتو تفصیل کی او خاص کر فی العلم دیبا تفصیل سررت کی خوا دا اکثر مضامین و تفصیل دے چکم صورت یونس کی تیرشیو ناوزی صورت کی راضی نشان دیہی بکو چی بورا قیامت مسئلہ کی خود قرآن دا ترغیب پا مسئلہ کی تزہید فی الدنیا کی او دغسی ترغیب و رسالت تا فدی کی با ملاوی شان دام پشاند سورت یونس دوئی سیدے اولی صدا پینزیشتم آیات پوری پینزیشتو آیاتو کی اولی صدا سلی رشتو کی اب انزشتم نا پا لبی ادوائی محسا شروع کی گی تراخیرہ دوائی محسا اگدہ تراخیرہ پوری پینزشتم آیات نا پاولی عیسیٰ کی خداوی دی دو صورتو سلور وارا العبادت للہ وحدہ اللہ تعبدو اللہ ادوائی مدعوی انزم کی انو علیمن بذات الصدور ادری مداوا دولسم کی فلا اللہ کا تارکم بازما یوحائی لیکا او سلور مداوا سترہ کی افمن کان علی بینت من ربی ترغیب فی تبلیغ دا سلور دعوی واقعات چی دی نظری واقعات رنبی دنو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دری وارا دا العبادت للہ وحده اول دعوی سرد چا اللہ تعبدو الا اللہ دقا و پکی بیا ذکر کی ورپسی واقعات ابراہیم علیہ السلام دو لوت علیہ السلام دوارا دا علیم بذات صدور دویم دعوی سرد چی غیب دان اللہ دے ابراهيم عليه السلام د خپل میمنو د حال نه خبر نشو لوط عليه السلام اون پی جندل او ابدان صرف الله او واقعات شعيب عليه السلام هغه د اخري دعوي سره په من کان علی بینه من ربی او واقعات موسی عليه السلام تدریم دعوی سرا جلال لکا تارکم بازم آیوحا ایلیکام نواقعات طول دری اول دول دعوی سرا ابیار پسی دعا دویم دعوی سرا ابیار پسی شعب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام تدریم او سلورم دعوی سرا نو واقعات ذکر کئی تحر دعوی دپارا صورت ممتاز دے فکسرت دلائل و نقلی او سرا دا انبیاء اونا نقل او پا ذکر دا دوالو فریقینو چه داول نشورو کی ترخیر پوری و فریقین بیانی فریقین اخر کے بیاوی فمنهم شقی و سعید نمونه به واخلی خواه دبل ده که داسه نی راگل بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را اللہ پوی فمانا دادی کتاب ان احکمت آیاتو دازی مشان کتاب دی چه محکم کلیشوی آیاتو ندادی ده نسخنا کیو مانا منسوخ کی گی نا او دویم ڈکڑی شوی دی دا علم و دا حکمتنا ملعت من الحکمتی دا علم و حکمتنا ڈکڑی شوی تاولا مانا ابن عباس لم ینسخ کتابا بخلاب التورات والانجیل او منسوخ شوی دا نا منسوخ کی گی خان او بل احکمت محفوظت عن التناقض فی الفصاحت والبلاغت چه بلاغت او فصاحت کی تغییر تبدیل نرا دینو ثم فصلت بیا بیل بیل کلیشوی دی دیو بلنا چه زدکلی تا اسانی چه تبا که هر مضمون پی جنی چې دې آیات دا مطلب تخویف دی، دا بل بشارت دی، دا بل تزهید دی، بل تسلی ده. فصلت جدا جدا کړی شوی دی، ملذن حکیم خبیر طرفا دا غزات نا چې حکیم دی، نو کتابی د حکمت دی او خبیر دی، نو ډیری واضح کړی دی او بس مفصل کړی دی. حکیم د حکمت سره لګی او خبیر د فصلت سره لګی. امام رازی وی کل عقد المفصل پشان دا اغی حار چاگی کم جدائی راغل دا بالفرائی دی وڑی وڑی ملغلری دی اللتی بالفرائی دی غٹی غٹی ملغلری دی اللتی تجعلو بین اللو آلی چاگا دا وڑوڑو ملغلرو پمیند کی غٹ راشی نو بیا وڑی و بیا غٹ راشی دا هر دغه سی ترتیبی کنه خواه لیشتمالی علا دلالت طریق الدین والاحکام والمواعظ والقصص دالی. نو آغت امال غلر پاکی توحید دی اوڑی وڑی پاکی داری چکلا ذکر کئی دا سعداو شو اشقیاو یا دا قصص و امثال دالی په قران داسې دی کله عقد المفصل بالفرائض الا تعبدوا الا الله. دا قران چې محکم دی مفصل دی، نو پسو په دې خبره چې تاسو عبادت مګوي مگر دی او الله اوی سره لګي حکیم او خبير. الا تعبدوا الا الله د دې بار نازل شوی چې عبادت مګوي مگر دی او الله. لئلا تعبدوا كراهة الا تعبدوا الا الله. امام رازی وی واقول هذا التاويل يدل لا الا تعبدوا الا الله يعني چې سو كراهة رو با سو لا لالا رو با سي زجاج راغوي چې دا تاويل دلالت کوي على انه لا مقصوده من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد او چې بل مقصود د قران نه نشتا مگر دا یو حرف چې الله تعبدو دا مقصد. فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقط خواب و خسره چاچه خپل قیمتی او خیسته عمر نورو مطلبو نو تخرج کوم او دا حرف واحد تی نپاتی شنو تباو برباد شن سیف الدوله شن. فقط خواب و خسره تباو برباد شن خواب دی لاندوی چه اللہ تعبدو الا اللہ. اننی لکم منه نذیر و بشیر. مقصد تصدیق دا قرآن ذکر شو دا تصدیق دا رسالت بیشک دا ستاسو دا پارا دا اللہ طرف نام یر انکے ما خوشخبری ورک انکے وان استغفرو ربکم. دا عمل مقام دا عقیدہ پورا شو توحید رسالت کنا یا خلقو بخنو غوالے دا خپل ربنا عمل کوئے وصل ثم توبوا إليه بي الله دروجو كامشا يمتعكم متعا حسنا فإذا بدر كيتا سلرا فإذا خيستا إلى أجل مسمى نيتي مقرر شوي پوري يمتعكم سما زجاج وي يبقيكم. عمر بدل دير در كخا ودنيا بخاقو وشه ولا يستعسلكم أو هلاكي بامنا بالعذاب كما استأصل أهل القرآن. لقد أمحك قومنا خو الدنيا غومر يمسو مرنو لا لخطم أو آخرتهم طول لعذاب شخان لازقا جهوی كنا توحيد ون رسالت أنا استغفار وعمل خان ويؤتي كل ذي فضل فضل وربکی هر یو خاوند عمل تا بدل داو زی فضلن فضله چی عمل کرده دی لاغی بدل بورتا ورکی خوا فضل عمل توی خوا عمل نیو وین تولو کچرتا سو انکار کوئے فین یخاف علیکم عذاب یوم ان کبیر زیریکم پتاسو دا عذاب درد لوئینا الاللہ مرجعکم قیامت خاص اللہ تارات للیستاسو اغبار سبان قادر دیں علا انہم یسنون صدورم لیستخفو منہم زجر دے خبردار دا منافقان اڑیخ پولیسی نی دا پیغمبرنا لیستخفو منہو زانتی نا پٹی خبره و نورو نو په دیو بچ کیږي چې سنیت نه بل پلو ګرځوي نو دې ستاسو خبره ناوري الا خبردار هینه استغشو نزیابم کله چې داخله کو ځان اونغالي په خپل جامو کې لکه په یمی کې په یخنه او پوما کې چې خلق سشي مون په ځان راځي ځان پټکړي اللہوی چی دغا سی دیزان پا دی کمبلو کران غاری ای علمون اللہ پویگی ما یسرون پا غرازنو چی دی پزرونو کی ساتی و ما یعلنون و چی دی اخکارکی انو علیمم بذات صدور بشک اللہ پویگی آغا خبرو باندی چی پسینو کی دیم نویداوی سو منافقان خلقو حقی وزا پیغمبرنا زان پټاو چې زمو خبره وانهوري کنه مونږ په پټه جرګه کوو امام رازی وی رویہ ان طائفه من المشرکین قالو دا مشرکان یو ډلو وی چې اذا اغلقنا ابوابنا وارسلنا ستورنا واستغشينا ثيابنا وَسَنَيْنَا صُدُورَنَا فَكَيْفَ يَعْلَمُ بِنَا رَبُّ مُحَمَّدٍ وی کلی چه مونگ دا دمرا کارو نو کو چه دروازی بن کو پردی پی راز ورندی کو اوزان پا کمبلو پا داو کرا پت کو شیابنا او سینی بل پلو گردو چکم پل پیغمبری نا پل نا بل پلیو گردو نرفات غالتا سنگ بر عبد محمد زمان پا حال خبر شید زمان پا خبر بانے کنا نا دا آیات نازل شو چی زمان اے پٹاوئے زمان اے نشے پٹولے انو علی من بذات صدور نور پس یہ تفصیل شورو کو دلائل اما من دابت فی الارض الا علاللہ رزقوان نشتے او زندہ سر فی الارض ور علی الارض وین دی ویلی تکذا زمکه ده پاسه خو زنده سر نشتا دورا چیکیډه کی کم دی ها فی الارض زکوی چې دل نه پدی زمکه کی چې ناشنا ناشنا سی زونه دی کله وته نو یریږي چې خدای پاک چې بزرګونو خپیې ادا سر سی بغیر اجازه مکړی دی ها فی الارض زکوی اللہ علی اللہ رزقا مگر پا اللہ باندی داغی رزق دیں تفضلن اللہ بزان لازم کرنے چیز با رزق ورکو ویالو مستقر رہا و پوئی گی اللہ وزید و سیدو داغی چیزا سیدو نسنگ کم دے کی ہو سی سنگ رہا عشقی و مستو داہا و پزید امانت داغی پس دمرگنا دار سپی جنی کلن فی کتاب مبین دا هر څه جديد الله په علم کې ذکر دا د علم اثبات شولې رزق علاوه ورکیږي او شي له چوي په جنې کله دې کوم ځای کې ده چې زیاده ته معلومي کنا حال دې ته معلومي چې وګړي کومول دي کنا انور احوال دې ته معلومي چې دسه ذریعہ شته او کنيشتا مله وله رزق ورکای ښه بلا بطول احوال باند مخلوق کو دی ها دغه چې ذریعہ شته کنا الله دا سره کې چې په خپل راضي او داني وتا شي او ورو وتا شي نه نه دا حدیث دی چې الله دې مالدارو تویلي اغنیا او تام چې ستاسو په دې مال کې زما حق دی نو زما حاجت نشته او زما دې فقرا او مساکینو لې ورکم او نوی په دې مجبور کړی دی کنه ښا مکه تیر شو خود من اموالهم صدقتن آیاتم داسو حدیثم داو چه خود من اغنیائهم ورد فی فقرائهم دمالدارو نیواخلا ادی فقراو لیورکا چه زماغ وعده پورشی چه ما من دابتن فی الارد اللہ لاللہ رزقها دلیل اقلی ذکر کی او دا علم نفس دا قدرت شان و گورا هر صورت چې شروع شي نو بس د پکې نه ښه خدای الله عظمت د الله تعریف هغه قران خپل موضوع ده کنه په هو الذی الله ذات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان نو د مکافی سته ایام په اندازا د شپږ ورځو کې ځکه چې په هغه وخت کې سن نظم کان اسمانونه ننور نسپوګ مې نو روزی دو سن را لی روزی خونوی کنا پاس ویدا سی اندازه و وکان عرشو علی المائی او عرش دا اللہ پو بو بانده و نسوک دا تاویل کئی عرشو علی المائی چه عرش دا اللہ چانشلی دے کنا ولی زگا جتاب کاتن و نظر با دی ختم شو چې نظر ختم شي نو سړی ته وګون ته ښکاری داسي علی المائی نغې دا معنا کوي چې هو عرش د الله په انتها د نظر علی المائی کې نه د انتها نه راخه په دې معنا سره پکې مونږ زموږ لاس له سره نه لرو مونږ خو شي مونږ له لاس له سره شي نو به تر زده چې عرش علی المائی بر عرش او خکت او بوی بس نو دا عرش دا اللہ دا او بو دا پاس او نمونگ لپکی ملغلر لاس لرالا ولی زکا جی قدرت معلوم شو چی اللہ دا خوکا مونگوی مونگ سپویو مونگ ما شمانو مثال نمونگ با دا توی چی اللہ او بوی امک دا کتا بلول شی دا عرش خوڑیر لوی وزن ده اتی پا اوبو بانده کدی مونگ دل تا خلق و تمینت کو چه دا اوبو پا غالا کور مجوڑا وی ولی سیلابون براشی او بیسی دا دیرو خلقو نی اوڑا ایا دا چه کزلزلو شوا نو لانده خواسی زمکا کچا دا اگه لخو لگا دیکا پا کار دا مکا وی دا اوبو خاکی کور مجوڑا وی او اللہ وی ما خپل عرش د وګو د پاسه کې خوځه زه دې خو دې او خو دې یا خو دې څومره لوی قدرت یې نو قدرت یې په دې کې معلومي دا و چې کله بیا الله اراده وکړه چې دې میان کې نور څه پیدا کوم او د عرش او د دې وګو جدای راولم نظم کې اسمانونه میان کې پیدا کړو عرش برکو او وبخته پاتې شوی نظم کټول کو بو کټو بلا او دا مونږ چې بغرض وسوم دا سلورم بر حضرو به مسکونه وتوي ریاضه والا دا کو بو کې او شي کې دي کنه او بډيري نو دا وی او سندخکاری کنه نور کټول ډوبي تک اسوي د نظم کی مثال لې اثر دا غینا چې ګرمي راشي نو نو اگر او با مسکون پاتش وخا فاقی باندی مخلوق بات کهو داغی سر و ابتدا انتیاز اوگ نشی معلوم و لخا دیکی دا اللہ دا قدرت دیر اظهارو شخا لی ابلوکم دا صلح عباد کلل مطلب سده حکمت و لی ابلوکم خبر انسان لرالا دا عرشو دا اسمانونو دا دمکو دا اوبون خبر انسان لرالا خا ورچې د سکه مال لنوخه ازمیخ کې پتا سبان دي د ایکم احسن عملا چې کوم یو پتازو کې خیرسته عمل وال شو اے خلقهن لحکمت تمام دیو خاص حکمت ته پاره بالغتن چې ډېر لوی حکمت ته او هغه څه دي او ان یجعل مساکن لعباده چې دې له اوسه دې جوړ کی کنا او ينعم علی بقبول النعم بفنون النعم اقسم اقسم نعمتنا ولا ورکی ويكلفهم بطاعات والعبادات چې بیا ته حکم وکي د خپل عبادتونو او طاعاتو او اجتناب المعاصی چې د ګنا نه بزان ساتي ګورخه فمن شکره واطاعه نو چې د الله شکر ادا کوو دا غته تابعداري وکړه نو نجا خلاص شو بچ او من کفر و عصوا عاقبهم چاچی کفرانو که ناشکریو کنو اللہ بول عذاب ورکی دقا خبر وخا ابتلا صدا چه اما عاقبه و اما اصابه تا دو خبری یا بول عذاب ورکی یا بول صواب ورکی تا داغی حکمت او داغی ابتلا خلاصو احسن عمل ویلی خواه قیست عمل اغیی چی بو سنت باندی خواه ولین قلتا دا زواجر دی پہ انکار دا قیامت قویت دیتا انکم مبعوثونا من بعد الموت چتا صبح بیا جو انزی کول شیف اس دا مرگنا قیامت بخام خامنے لیقولن اللذین کفرو نخام خوابوائی و کسان چی انکار کئی ان هذا الا سحر مبين معنا یو دا بیا ژوندونو دم که په جادو باندې ژوند کوي نو یې بنو په سحر باندې کنه او اسه هم موږ نشو ژوند کېږي یا دا مسله د قران چې د قیامت مسله دا وی سحر ده ولی نه خرنا انو ملعذاب کوم غرستو کو د دین عذاب ال امه معدوده یوم دی معلومی پوری پیغمبر و توی عذاب برازی عذاب برازی اگا با ایسار شو لیقولن نانو خام خادیوائی ما یحبسو سشی بند کو دا عذاب بولی را نگئی روڈ جام دی بس چلو علا خبردار یوم یاتی امپاورت چراشی عذاب لیس مصروفا نانو نبی بیا واپس کل شوید دینا وحاق بی اما کانو بی استازیون نازل بشی پدی باندی آگا چی دی بٹو که کولی دریم زجر ولین ازقلن انسان مننا رحمتن کچر ورکو منگ دی انسان تا رحمت خوشالی پدی دنیا کی ترس وقت پوری ولورکو ورکو ورکو سم نزان آمن اب یا دیر وقت پس یتنا واخلو چی ورگا امتحان پی کون تو دو پخلی کی خوال الحمدللہ نشتا نو بیا ته نواخلو خواه نو بیا ده داس حیران و پریشان پاتی شی انهو لیعوسن کفورم ده ناومیده شی دراتون کی وقتنا او ناشکر شی پتیر شوی نعمتونو نداغی نعمتونو شکری آدھا کئی انا دراتون کی وقت که دخدین امید ساتی چی بابرا کی غفور رحیم ده نا یعوس و کفور نمونه و لکی خودو ولین ازقنا و نعما او کو بلشان تی امتحان پیوکو بن نعم کو خسکو دتا نعمتنا و رحمتنا بعد از ور مستو پس دیر ضرر و مصیبت و غمنا چرا سیدلی واتا خوشحالی راشی صحت راشی مال راشی کنا لیقولن صرف دوائینو دیر پا زور ارچا سرا ولی چې بار راو دینو خلق تا پوس کئی کنا چلی کدا کپڑا دی کم زیوستی را دا داود مل دا دا سن کپڑا دا ادا تا پوس دینا ویر بس تنی خبر اچھ دامن می دوان بار لانا بس دا اللہ فضل لے اس کو دا اللہ فضل پکی نوی کنا خوا وی زہب السیئات عنی وی تا زماغ مخ کے جون تا مگورا تی ما وقبلو جامو تا ٹکلے گانڈلے اما بخلقو لپا مزدورے باندی لونکو لپرو جاکے تاغی تا مگورا ولی لاری اغا نیستے لاری زمانا آخوارے لاری زمانا بیا بنا رازی عنی مانا کئی حضرت شیخ بتدبیری لیکن سنگدن لاری روی تس خبری ما او دیر دغاو ککنا دیر سختے میں پزان تیرک لے دیر خوارے او ډیر کوششونه او د خلکو خدمتونه مې وکړه دا څنګه دی راغلی ښا دا مې د خلکو خدمتونه کړی دي هغه بکټ کې ناشته زو وخت ناشته په شګو باندې دا حال اچي هغه بوي چې زنانه راولېګا کور کې ډیر کار دی نو ما باغی ورولېګلې او هو تا خو تا تبایی کرده دی مال دی خدای تی بیخو باس دا مال دی پاور پسوزی چی تا پی خپل عزت قربان کرده دی دا مو آئی بلچا تا ما تا دیوی قمقلا و بلچا تا دازه انوائی وی او بخان دی در پوری زهب السیئات عنی دا خوار زکل آرستان بی تدبیری چی دا زمان دیر زبردست تدبیرو انهو لفرح فخورم دا ولا نور نمونه کې خود دا خو فرح ولاده لفرحن مستی کوي وسه او ډیره لوی کوي په خلکو باندې دا شي چې نه جوړ شي دا نه شکر انسان کار الا الذين چابوي چې ټول داسي دي ملاوینا خو خلق پکې مشته مگر هغه کسان چې صبر کړو پټولو نستو پټولو غمنو فکرونو په لوګو توندو باندې عامل الصالحات او چې کله مال راغې نو بیا په نه کمال شروع کړو صبر به کو په سختۍ کې اناچارې کې او شکر به دا کو په راحت او په خوشاله کې دا صابرین دي اولایک هم مغفرت دې لپاره بخنه ده تګناو نو اجرن کبیر اجر دې ډېر لوی دو دا وی ذکر شو او دا غي مناسب دلیلونه ذکر کړل نو درې ما دا ذکر کړي ترغیب په تبلیغ تسلی لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دعوت ډېر ګران کار دی امتحان برازی لیبلوکم اغه امتحان ټول په دې مسله کې وګورئ که ته ګورئ چې دنیا کې په خلکو ازمیښتونه رااله ولې په سیاست کې او د دنیا په دولت کې دشمنو کې اډیر پکې ملو شو اډیر رجزان پکې جینونو کې پراتري خدای له امتحان دې پیدا نه دې اخو عذاب دې امتحان اغه چې د دین په جبان دی لیبلو حکم ها فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ نو شاید تو پری خودن کے بازی اگا مسئلی لراج وحی کولی شتا تا در افستانا وَضَائِقُمْ بِي صَدْرُكَ زکا چتنگیگی پدی سراسی نستا اَنْ يَقُولُون زکا خلق سوئی وائی لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْكَ اَنْدُن بگورا دیدان تا پیغمبر وی سشی و سر نشتا ولی ننازل لگی پا زبان دی نازل نشو خزانی دا اللہ طرف او جا ماهو ملک یا کم از کم راشی دا سرا ملک پرشتہ دا آسمان دا مطالب دی سلی تا دیر زور رسی کنا خوا دی تا پی غور وی اپا پی غور باندی خلق زاننو وجنی مرگونا کئی کنا خوا نو دی خبرو نا تنگ شوی نو مسئلہ پری دی نا نا نبی پری دی لعلک باندې اعتراضو چې دا خدای الله طرف نه ني نو یقیني نو پیغمبر کله مسله پری خو دا چې لعلک تارکن او چر مسل نه ده پرې جواب یو داري چې پیغمبره د خلقو خیال خبري خلق خوځه په ځای لګیا دي سوي وی چې ګوره خدا پیغمبر کا سبا ده قبل ورځ به دیوار سپریزي عجیب چرته تختی با ولځه وې مزاربت کراغله دی به تختی د خلقو خیال الله چې ستادي ژوند تو ګوري ستادي پریشانو تو ګوري دنن بل ورځ ته ډیر هغه وی چې دی با ګوره اوس انتظار وته کوي ها نن دې کو سبا دې په دې ودار سپریزي د خلقو خیال الله دا معنا چې ای ظن بک الناس ذالک امام راغب وای یظن بک الناس ذالک د خلقو دا ګمان دي چې ته جوړ دا مسله پرې دي ځکه انک بلغتا من الظن کې یا د ډیر سختې او تکلیف د وجې نه مبلغن يرجونا ان تترکا چې دار سفرې دي نو دا به تر جواب دی خلکو په خیال کې څوک دا جواب کوي چې لعل غن دي ترجی د پاره بلکې دا تبعید د پاره دي چې ډیر بعید ده چې پرې خودن کې شی باز یاغې چې وه کول شي تا ته درفستان او تنګيږي په دې سره ستاسینه دا هم صحیح ده زوره چې لفظ په بل معنا سره شکن دلته کې ضایق ویل دي ولم یقل ضیقا ليذل على انه كان عارضا غير ثابت لشرح صدره ضایقن دیسو فائل سی غدا ادا عارضی شئی دیخوا عارضی او ضایقن خوزبت مشبہ دی اگه که خو ثبوت تی اللہوی چه پیغمبر پزرک کدا خبر راغلی نو عارضی گن تی راغلی دا نو ضایقن یا دکتا ضایقن پزیوی ویفا انما انت نذير بیشک ته يرون کې نو ستا ضرورت نشته دی مالونو ته او خزانو ته الله پر سبحان دې موار دې هم یقولون افترا بلک وای دې چې دا قران دې ځان نه جوړ کړي سن سوره یونس کې تیر شو ها قل وایات افاتو بعشر سور مثلی راولې یو له سورته نه خراولې په شان دې قران مفتریات چې ځان نه جوړ کړي شي اور او بلې هغه څوک چې تاسو طاقت کیږي بغیر د الله نه کې تاسو رښتینی نو نور کې وته یو یو صورت او دلته کې لسیات کړی دي نو کومه کې صورت یونس سره شي بیا هو جواب آسان دی دا غالي چلته وته یو صورت وي ناوی رانول نو دې کې وته لسیات کړل د استهزاء لپاره چې یو نه نو خیر دل سره وړه چې دوره خپه نه استهزاء ان یو ښا شاب رحمت الله علیه وی موزه القران کې چې تحدا اولا بعشر ذی وت اول ویلو دل سو خبره فلما عجزو تحدا بسوره اگر است وی آیاتونو کوم تقدیم تاخير یې کنه فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدی ستا قبولتیا او نکړه تاسو صورت یې جوړ نکړه فَعَلِمُوا أَنَّهُ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ چې به شکه دا قرآن نازل کړی شوی د الله د علم نه وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ او د دې مسلې د پاره نازل شوی دی چې نشته حاجت روا به د الله نه فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا خلقو وسم ایمان راوړ اسلام نه قبل وای دي کې دوه معنی یو ځاګه چې فعلمو کې مخاطب مؤمنان شي لکه څنګه چې ټولو کې دي ښا فلم يستجيبوا فعلموا يمؤمنان تستاذ جواب اونکو نپوشه هغی پریده پتاوستا خو علم حاصل شکا نخوا علم کی سمر اضافه رالا چه دا قرآن بے شکا چه دا اللہ کتاب دے کنیزی بجوڑ کڑے و دی مثال خوا و بہتر مانا دادا چه فالمو کیوی خطاب دی اغا تابدار و تاتبا دی اغا تابدار نو چه دی ورپسیو اغیر مشران و پیران استادان جوڑ کڑیو ادی ورپسی من دیوالی اللہ رب العزت وی چه وسم ورپسی زی ستاسو مشران نخو منگا پردلری کلکنا اغیر سر خوششتی نا نپریه دی راش ایمان راولی راش دو خپلو مشرانو دا علم نخبر شوی کنخا چه سنشتا و سرا فعلمو پوشی ایتابدارو ایک شرانو انما انزل بعلم الله چې بشک دا قران چې نازل شوی دی زاد چا ځان نه جوړ کړي بلکې دا الله د علم یو حصہ ده او لا اله الا هو او د دې تا دعوه ده چې نشته بغیر د الله نه بل څوک حاجت روان فهل انتم مسلمون وسمن ایمان نه قبل چې خپل مشرانو غلطه ته معلوم شوی تزهید فی الدنیا یونس کیوم راغلو او دلتم من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها اغه څوک چې غواړي ژوند د دنیا او د دې خایسو نو وپیلم اعمالهم نو موږ پرور کو دي تا خپل کارونه خدمتونه مزدوره سچ کوي الله وي پرول ورکوم وهم فی لا یبخسون ادی با د دنیا په کارونو کې بالکل تاوانی نشي سنچه اللہ ویلی کنو گورا سمرہ ترقی کی دا مالدار خلفا دیو کال نبل کال تا دیت سمرہ چی نزمر اللہ والا مال ورکی ورکی ولی وعدے و سرکڑی وعد چی دنیا غواری بلکل نوفی لیم آمالوم استا خواری بنزائے کی گی او استا مزدوری استا خدمت بنزائے کی گی بلکل او تا سرہ پدی کی تاوان نہیں ورے گٹا بھئی خواہ لیکن خبر آواؤ رہے خواہ اولائک اللذین لیس لهم فی الاخرت اللہ النار دغا دنیا پرست چی دی نشتے دید پارا پا آخرت کے مگر وہ رہا داغا دے خبر بن کئی خواہ چیم دنیا کے مزید خوشا لے کئی اور دنیا پرستی کئی ہم بیال تکی ہوئی چې زموږ د پاره جنتونه او باغونه دا باندې ګورځي ها دا صرف دنیا پورې دا مزي کوي ګورخه اول ته کې زنيشته ده ها امام رازی وی اے تکونو ولایتو مقصوره علی حب الدنیا چدې دا ژوند د دنیا په دې پورې مقصور وزینت عام اولم یکن طالبان لسعادات الاخرت هغه په نیت کې نو چې اخرت نو کان حکمه قضا و قضا هغه به دا حال نو ښه دا یا دې چې دا سوق دی یرید الحیات الدنیا دا هم اهل الربا څوک دا یادی دنیا پر سودخور وغیرہ وهم الذين وقيلهم الذين جاهدوا من المنافقين جهادونه کولو نفعسهم لهم من الغنائم مال غنیمتونه ورکلی شو دا دغه مطلب او جهاد دې دې پاره کو الله یبستا تخپل مطلب حاصل شکنه ها لا يبخسون سمانا توسيع في الرزق والصحة وفي الجسم شاسي بوي مضح القرآن كفا چار سبه صحة بيدير زبردستي ورزق بيزياتي مال بيزياتي اولئک الذین ليس لهم فی الآخرة إلا النار. قیامت کې څه نشته، صرف اور به نه. فحبط ما صنعوا فیها، او برباد شو هغه عملونه. صنعوا فیها، چکړیو په دې دنیا کې د آخرت لپاره، په خپل نیت کې چې د آخرت لپاره، دا د آخرت لپاره، دا منځونه او دا سنه، دا جمعتونه آبادول او دا خیراتونه کول، دا برباد شو چې خلقو دا خیال نکو. وباطل ما كانوا يعملون، او اسهم تباہ و برباد و عمل شرکی، شرکی اعمال دا خواسی برباد حقیقو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نوخا نزاز ایک ابو بکر جساس قول کرده فقیح النفس دا پا امت کلیر معتبر انسان چهازا یدلو علا انا ما سبیله اللہ یفعلا الا علا وجه القربت دا آیت دلیل لے بیاد ساتھ ہے قدیبان دی چهر اغا عمل چه دا غی بلا طریقه نشتره چه اکلیشی مگر طریقه دا عبادت او دا قربت چه دا غی شکل دا عبادت تی دا غی طرز دا عبادت تی او اغا دا عبادت و نشمار لیشی نو لا یجوز اخذ الاجرت علیه فاغیبان دی ما لغستل ندی جائزا اجرت غستل نجی زیاد بولی ویلی ان الاجرت من حضوز الدنیا دا اجرت خوی دا دنیا برخ دا مال دے دولت دے دنیا دا فمتا اخذ علیه الاجرت نکل چپا غی عبادت باندی اجرت واغستی چی فقط خرج من ان یکون قربتا ناغد عبادت نووتا اگر دا قربنا و دا طواعات و نووتو دنیای کار شو بمقتضى الكتاب و السنة دا قرآن و سنة دوارو دا تقاضا دخوا چه اگر عمل چه داغی شکل دا عبادت تے و داغی طریقه بلنشت مگر پا شریعت طریقه با لکا منز شو دا شو قرآن تلاوت شو دا طول را لپکی نو په دې بو اجرت نه دی واستې کوه واستې شنو بیا به ته عبادت نه وي بیا به ثواب پته مانی او بس د دنیا کار و دی کو ستا مطلب او شو وحبت ما صنعوا فيها غار تباہ و برباد شو افمن کان علی بینه من ربه تسلورم دعوه ترغیب فی التبلیغ ولی دعوت نه چلے ولی بیان نکه خلق تا او تا تاسو تکلیف دي هر چاته هغه څوک چې وی په بینه باندې په دلیل باندې سره باز خپل رب نه څوک عمرت نه دلیل عقلی په توحید باندې ویتلوه شاهد منه او لګي دلیل په پس یو غوا د الله طرف نه چې هغه جبرئیل امین دې کد بیینا نمرات قرآن شی تد شاہدن نمرات جبریل گورا غزی رازی کا نار وخو تد اللہ طرف نشاہد دے و گوازی امن قبلی کتاب موسیٰ مخکد دی قرآن کتاب دی موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ اگد اخفل زمانی پیشواو او رحمت چا وقت داو دیر زمانہ چلی دو اولائکا دغا تورات والا خلق چیزے یؤمنون بی ایمان روڑی پدی قرآن باندی ومن یکفر بی من الاحزاب اوغا خلق چی کفر کی پدی باندی چی بیشمار دی دیر ڈلی دی احزاب ٹول من یکفر دی خوا فنار موعدو نور دد زیدے فلا تکو فی مریت منو نتشکو نکے مخاطبہ پدی قرآن کی انہو الحق من ربکا دا یقین دے درفستانا لیکن اکثر خلق ایمان نراؤلی دا ترغیب تبلیغو چی گورا قرآن در سر دے بیاولی ستا سکا میں دے بیان کوا خلقو تا ہاں کنکے نزا جرواورا ومن ظلم سوق ذلوي ظالم ممن افترى على الله كذبا دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ افترا على الله کړی قول بلا دلیل افترا على الله او یا اتخاذ الولد وغيرها دا ټول اولئک ذلک کسان یعرضون علی ربهم وړاندې بکلی شي قیامت کې په خپل رب ویقول الاشهاد او بو یو غډیر قسمه قسم گواهان چې پیغمبرانو مزي گواهان او ملائکوم دي کرام الکاتبین او د دې بنده د خپل بدن اعظم دي لاس او خپې او جبه او سرمنی دا ټولن اشهاد ذکه جمع کړه چې هغه ووي ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم دا خلق دي چې دې دروغ ویلو په خپل رب باندې ګوره په لې دروغ جوړ کړو چې شفاعا ولشته علی لعنت الله علی الظالمین خبردار دا لعنت په دای ظالمانو دا زجر دي د منکرین لپاره عن سعيد بن جبير قال لا أسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إيمان ده وريد الحديث ده نبي صلى الله عليه وسلم وصحيح طريقة إلا وجدت تصديقا في القرآن وجدت تصديقه في القرآن مگر ما ده آغي تصديق في القرآن كي لیدلې دې چې دا حدیث کې راغلی چې قیامت کې با گواهان گواہی کوي په خلق باندې کا پیغمبران دي کوم لایق دي او کس او دا آیت دا غي تصدیق دي چې اسه وي الافتراء علی الله انواع افتراء علی الله سو قسمه ده القول بلا حجت چې به دلیل خبره کین په الله دروغ جوړ کوم او دعوى الرؤيا ولم يره يا یو بندوی چې خوب مې لیدلې دې دروغ وی لیدلې نه دې افتراء علی الله وکړه ځکه اصلي خوبونه خو مخ کثیر شو چې الله طرف نه کړ او دعوى الكشف یاو یما تا کشف کیږي دغه به حال نه خبرې کوم نه افتراء علی الله او انا من المقربین یاو یزفع مقربین خلق کی مغره ها په ساته پتاشتي موذو القران دا ټول په افتراء کې حساب کړی ښا ظالمان سوق دي الذين يسدون عن سبيل الله وكسان چ باندې خلق د الله د دین او یبونه ایواجا دا سی باندې چې بیانې او تا په غلط رنگ کې د توحید او تسمره ایبونه راو باسي چې دا توحید دی دا شیطانوم ویلو چې د موحد ما زادم علی السلام ته زکه سجده نکوم چې د مخلوق دی د خلق او دا توحید دی ښا وګوره سمره په غلط رنگ کې او ته پیش کړي او دی په آخرت باندې هم انکار کوونکي اولائک دا کسان چې لم یکونو معجزین فی الارض ندی دی خلاصیدون کی د الله د عذاب نه پزمکه اما کان لهم من دون الله من اولیاء نشته د دې لپاره بغیر د الله نه څوک مددګاران یضاعف لهم العذاب ذچن بکلی شې دې لپاره عذاب ولي په خپلم ګمراو یسدونا خلقهم گمراه کرده ما کانو یستطیعون السمع دی نوچ طاقت لروله ده وکی خودهم وما کانو یبصرون او ندی حق لیده لیدلیم نشو بعضی وی استفهام ده اما کانو یستطیعون السمع دی دنیا کی وک نشی کی خوده قرآن تا وما کانو یبصرون او دی حق نشی لیده پدې خپل سترګو باندې اولئک الذین ذاک زانی خسروا انفسهم چې ذلیل کړي خپل ځانونه په شرک سره او ظلانو ما كانوا يفترون رکشو دینا چې ځان نه جوړ کړیو لا جرما خامخا لا جرما سیبوی و خلیل وی حقا دی مانا حقا دی یقینی دا خبره چې انهم فی الاخرت هم الاخسرون دیو پا آخرت که دیر ذلیل شی دیر رسوا بشکا بیشکا کسان چیمان راوڑه و و عمل کرده و صالح و اخبتو الی رب معجزی کرده و اخبال رب تا اولای که اصحاب الجنه دا جنتیان دی هم فیا خالدون دیو پا جنت که همیشهی دا دیزین دا فریقین و بنیاد ان خط خوا دا فریقین دی مخی ذکر کلو چی پھل هم الاخسرون اور پسی ذکر کلو اولئک اصحاب الجنہ هم فیا خالدون مثل الفریقین مثال دا دوارو ڈالو او دا دوارو جماعتنو چی او پلا جنتیان دی او بل پلا جہنمیان دی کل اعما والاسومی لکه یو سړی روندې او کړنې کانو وړاندې دوم چې جماعت جوړ کړی نو ښا دي کله یو ځای شي کنه ښا وړاندې یو ځای شي کانې یو ځای شي اسوال کوي نو جماعت داسې چې د کڼو وړاندې جماعت ته ښا ول بصیر و سمیع او بل داسې چې عمر دونکو مې ورې دونکو دې روح خلق دي دا دواړه جماعتونه برابر دي هل یستویان مثلا سوال کوي الله کو آیا برابر دي دا دواړه فریقان په مثال کې او په حال کې چیرې نه دي برابر الله وی دا څه ګوره جنتیان او جهنميان نه دي برابر جهنم خو دلاندو کڼو ځای دی ولي وی چې نو سوینه نه ساوري ځکه باندې چې په سترګو سوینه کنه نو کده په عذاب کې هم خولې خوشي اپو وګونو سواوري چې خبرې مبرې نو مګي سره تسلی وشي الله جنمیان ټول کانو وړاندې کړی چې نو ساوري نو سوینه چې چتا سم وخت پتیر شي او دا بصیر او سمیع دی افلا تذکرون نوی خلقو تاسو عبرت ناخلی دا قرآن نا او دا دید مثالونو نا تاکو اللہ دید پار پیش کی چه عبرت تی نواخلی خواه فاخر دعوانا